کیا سمجھدار اور حافظ نابالغ بچہ تراویح پڑھا سکتا ہے؟ فرض نماز ہو، تراویح ہو یا کوئی نفل نماز، نابالغ بچہ ہر قسم کی نماز میں صرف نابالغ ہی کی امامت کر سکتا ہے، بالغ اگر نابالغ کی اقتداء کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى